พลังสะกดจิตบางทีมีผู้สอนพลังจักรวาลหรือพลังแห่งการสะกดจิตพลังจักรวาลนี้มีแนวโน้มไปในทางสะกดจิตการสะกดจิตเท่าที่หลวงพ่อได้ศึกษามาด้วยตนเองพอใครมาเรียนสะกดจิตพออาจารย์มอบอำนาจมอบพลังจิตให้ออกจากอาจารย์ไปไม่ถึงชั่วโมงสามารถที่จะทำการสะกดได้ทันทีอันนี้คือการสะกดจิตทีนี้การสะกดจิตนี่ก็มีอำนาจมีพลังมากเหมือนกันเช่นอย่างนักสะกดจิตเขาจะไปแสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาที่ไหนเช่นมีผู้มาเชิญไปบรรยายหรือไปปาฐกถาเขาจะเอาคนในบ้านของเขาซึ่งเขาฝึกสะกดเอาไว้อย่างดีแล้วเอามาสะกดพอสะกดให้หลับแล้วเขาจะสั่งฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้ที่มีสมาธิมีอิทธิพลมีอำนาจเจ้าสามารถสะกดใครต่อใครให้นอนหลับก็ได้วันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาฉันจะไปปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยนั้นเวลาฉันไปถึงห้องประชุมฉันกวาดสายตาไปรอบๆห้องให้เจ้าไปสะกดคนในห้องประชุมให้นอนหลับให้หมดใครปลุกก็ไม่ตื่นพอเขาสั่งเสร็จเขาก็จะปลุกคนที่ถูกสะกดให้ตื่นตื่นแล้วเขาบอกว่าให้ลืมความหลังเสียพอถึงเวลาเขาก็ไปตามนัดพอเขาโผล่หน้าเข้าไปในห้องประชุมกวาดสายตาไปรอบๆห้องคนในห้อง200คนจะนอนหลับหมดทุกคนใครปลุกก็ไม่ตื่นนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นเวลาเขาจะปาฐกถาพอเขาประกาศว่าทุกคนจงตื่นจากหลับมาเตรียมฟังข้าพเจ้าจะปาฐกถาคนเหล่านั้นจะงวงเงียตื่นขึ้นมาวิทยาลัยบางที่ก็เจอมาแล้วเขาก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาบอกว่าทำไมนักสะกดจิตเขาถึงได้เก่งนักเขาเก่งยังไงพอเขาเดินไปในห้องประชุมของผมเขากวาดสายตาไปรอบๆเด็กของผม200คนเนี่ยนอนหลับหมดใครปลุกก็ไม่ตื่นหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องเรายอมรับว่าเขาเก่งมันดีแล้วหลวงพ่อก็เลยอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้ตามที่ศึกษามาหลวงพ่อเรียนสะกดจิตจากดร.ไมเคิลแฟรงฟอร์ดซึ่งเป็นหมอเภสัชกรรมสมัยโน้นท่านผู้นี้เรียนเภสัชกรรมจบจากทางมหาวิทยาลัยอังกฤษระดับด็อกเตอร์ภายหลังมาเป็นโยมอุปถากก็มาเคี่ยวเขียนให้หลวงพ่อเรียนสะกดจิตหลวงพ่อเห็นว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างหลวงพ่อก็เรียนในขณะที่ปฏิบัติเคร่งๆอยู่มันมักจะเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆบางทีเดินไปเห็นต้นมะพร้าวมันขวางหูขวางตาชี้มือหักลงเดี๋ยวนี้มันจะหักโครมลงทันทีกิ่งไม้ที่มันเกะกะบอกให้มันหักมันก็หักอันนี้คืออำนาจของการสะกดจิตมันก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ผู้ปฏิบัติผู้เรียนมุ่งที่จะให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นหมอดูบ้างเป็นหมอรักษาคนไข้บ้างอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นวิธีทางการสร้างพลังจิต